इस खड़ग युद्ध में अग्रज ही सर्वोपरि माने जाते हैं। पांडव क्या कौरव दल तक में बेजोड़ बखाने जाते हैं। अतएव हम सबों के आगे कल रहे ज्येष्ठ भ्रातारण में, निश्चय ही यह मद्राधिप पर जय पाएंगे समरांगण में। राय धनंजय की हुए सब ही को स्वीकार, धर्मराज भी कह उठे हाँ मैं हूँ तैयार। हे मधुसूदन दीजिए अंतिम आशीर्वाद, अब 18वें दिन मिले पूरा विजय प्रसाद। माधव बोले आएगी क्यों ना जय श्री हाथ, आत्मिक बल भी है यहाँ भौतिक बल के साथ। छिड़ा जब ही अंतिम दिवस रोमांचक वह युद्ध, आंधी से आगे बढ़े दोनों दल हो क्रुद्ध। हुई वीर मद्रेश की मद से भरी दहाड़, अकस्मात मानो फटा ज्वालामुखी पहाड़। पांडवों आज ही निर्णय है किसके सर विजय ताज होगा, या तो वह धर्मराज होगा या यही मद्रराज होगा। मामा का नेह रहे न रहे क्षत्रिय का धर्म निभाऊंगा, मैं अपने हाथ भांजों को पृथ्वी पर आज सुलाऊंगा। सचमुच रवि की किरण से चमका जब संसार, रण में राजा शल्य की दमक उठी तलवार। मालूम हुआ रण में उस क्षण बिजलियां सहस्त्रों टूट पड़ी, पृथ्वी मंडल था सब मंडल मुंडियां सहस्त्रों टूट पड़ी। लोहू से लथपथ लाल लाल करवाल काल का चक्र हुई, यारण चंडी का रूप धार चामुंडारण में वक्र हुई। धर्मराज के शंख ने आज हिलाए गात, मानो आए खग ले धर्मराज साक्षात। बोल उठे क्यों कर रहे सेना का संहार, भागने है सामने करिए मामावार। भागिने ये मामा कहा हंस कर बोला शल्य, भिड़ो शत्रु से शत्रु बन मत दिखाओ दौर बल्य। अच्छा तो फिर कीजिए रण प्रणाम स्वीकार, लपके नागिन की तरह पांडव की तलवार। दाए बाए आड़े तिरछे पैतरे दिखाते थे दोनों, चारों दिश चारों कोनों में तलवार घुमाते थे दोनों। उन्मत्त नर्तकी की नाई नर्तन करती थी खगे वे काली के खाली खपर में शोणित भरती थी खगे वे धार धार से लड़ गई भिड़ी कोर से कोर वाह गजब है मच गया दोनों दल में शोर क्षण में इनकी क्षण में उनकी जयकार युद्ध में छाती थी यह खग कभी झुकती थी तो वह खग कभी झुक जाती थी वे इनका वार झेलते थे यह उनका वार झेलते थे दोनों ही एक दूसरे को फिर पीछे ढकेलते थे होते ही मध्यान्ह के बड़ा और घमसान छूट विलंबित ले गई आया द्रुत में गान बार बार करने लगे वीर बार पर बार बार बार बचने लगे बचा बचा कर वार लेकिन जिसके शेष पर नाच रहा था अंत उसे बचा सकती नहीं कहीं लड़ंत भिड़ंत दोपहर बाद थक गए शल जो वार किए बेकार गए अर्जुन के अग्रज धर्म राज मामा से बाजी मार गए उड़ गया युधिष्ठिर के आगे उनका सब रंग चतुराई का पर्वत सवह निकला जिसको समझा था दाना राई का आशंका व्याप्त उठी मन में दिन सकुशल बीत नहीं सकता यह मुझे अवश्य जीत लेगा मैं इसको जीत नहीं सकता धर्मराज का उसी क्षण ऐसा हुआ प्रहार मद्रराज की ढाल के टोक हो गए चार वे जब तक संभले हुआ और भयंकर वार सिर कटते कटते बचा टूट गई तलवार हाथ युधिष्ठिर का उठा वध को जब सावेश भागे पीछे की तरफ रथ पर मद्र नरेश कौरव दल रक्षा को धाया तो पांडव दल ने रोक दिया दुर्योधन की उड़ती रज को अर्जुन के जल ने रोक दिया अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपठग भर भी आगे आ न सके सहदेव नकुल भीमा दिक का दुर्जन दुर्गय गढ़ ढा न सके उस समय शल ने धनुष उठा कुछ बाण चढ़ाए तेजी से तब शक्ति बाण ले धर्म राज आगे को धाए तेजी से लेकिन धर्म ध्वज भांजे को आ गई दया मामा जी पर रुक गया काप कर सहसा वह जो हाथ उठा मामा जी पर कंस निकंदन ने कहा करो ना व्यर्थ विचार मैंने भी तो किया है मामा का संहार।